إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد معاشر المسلمين Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan wonten ing shalah al-barakah dukuh malon yang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika wonten kata lumben kita mujuaken raos puja lan puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring pinten-pinten kenikmatan datang kula panjenengan sami. Sehingga wonten ing dalu punika kita saged makempal manunggal wonten ing musala menika. Ya mugi-mugi pakempalan menika saestu mugi-mugi dados sarana kula panjenengan sami pikantuk ganjaran ingkang kathah saking Allah taala. Dan mugi saged dados sarana kula panjenengan sami pikantuk mergi ingkang gampil tumuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Awit Rasul sallallahu alaihi wasallam nika paring pangandikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge mlaku ana ing salah sawijining dalan. Dhewe iku golek ilmu ana ing dalan iku teman Allah taala bakal menehi perkara ingkang gampil datang dhewe itu menuju ana ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lampah kula panjenengan sami wonten ing masjid rawuhi pengaosan ingkang dipun terangaken wonten ing pengaosan menika babagan ilmu agami, babagan Al-Qur'an, hadis, babagan akidah, fikih lan sakpiturutipun. Mugi-mugi menika dados lantaran kula panjenengan sami pikantuk nggih menika kemudahan saking Allah taala tumuju surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalu punika kita badhe lajengaken nggih. Nggih menika penjelasanipun hadis ingkang angka kalih wonten ing hadis arba'in nawawi. Terus niki penjelasan hadis angka kalih niku pun dangu sanget nggih. Nggih niki sengaja Pak nggih. Sengaja kula dawakne amargi wonten ing hadis menika wonten nggih menika keterangan babagan rukun iman. Ingkang rukun iman menika saestu dados dasaripun kula panjenengan sami ngibadah dhateng Allah taala. Menika dados dasaripun agami kula panjenengan sami. Nggih. Sing sapa rukun iman 6 cacahe menika kok mboten iman sedanten. Nggih, mbok menawi wonten setunggal sing kecer nggih to. Menika imanipun mboten sah. Nggih. Imanipun apa mboten? Mboten sah. Kedah 6-6ipun menika sedanten menika dipun napa niku gadahi dening tiyang ingkang muslim. Kedah dipun imani sedanten. Iman dhateng Allah, iman datang para malaikatipun, iman datang kitab suci pun, iman datang para rasulipun, iman datang dino akhirat, iman datang takdir. Namung setunggal kemawon misal nggih Pak Bu, iman dhateng rasul, para rasul. Nah menika kecer niku imanipun mboten saged kangge, mboten sah. Contoh kemawon nggih menika ahli kitab ingkang sampun iman dhateng Allah nggih, iman dhateng malaikat, ning babakan iman dhateng rasul menika namung setunggal mawon niki nggih. Mboten iman dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senajan to dheweke niku iman dhateng sinten? Sedanten para nabi lan rasul ngantos dumugi rasul saderengipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika Nabi Isa alaihi salam. Menawi tiyang menika kok nemoni jamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun diutus kok mboten iman dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula imanipun dateng rasul sedanten menika mboten kangge ta. Nggih mboten kangge, mboten dianggep. Amargi mboten iman dateng sinten? Setunggal rasul nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek iman dateng rasul niku mboten dianggep, berarti iman kabehipun mboten dianggep ugi. Amargi enam rukun iman menika kedah wonten sedanten. Ya, kedah wonten sedanten. Nah, alhamdulillah wonten ing pepanggihan ingkang kepengkeran itu sampun dipenerangaken rukun iman setunggal kali tiga lan sekawan. Iman datang Allah, datang malaikatipun, datang kitab suci lan ingkang pungkasan nggih menika datang rasulipun. Sakmenika wonten ing dalu punika kita badhe nyinaoni insyaallah taala nggih menika rukun iman ingkang angka gansal. Al iman bil yaumil akhir. Iman datang dino akhirat. Iman datang dino akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Babakan iman datang akhirat menika saestu menika perkara ingkang dipun pentingaken wonten ing dakwahipun para rasul sedanten. Nggih wiwit para rasul ingkang wiwitan nggih menika Nabi Nuh alaihi salam ngantos rasul ingkang pungkasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sedanten menika nerangaken babakan dino akhirat. Nggih. Sehingga para ulama niku ngendika bilih wonten tigang perkawis ingkang dados pokok dakwahipun para nabi lan rasul. Nggih, wonten tigang perkawis ingkang dados pokok dakwahipun nabi lan rasul sedanten. Ingkang sepisan nggih menika babakan tauhid dhateng Allah. Nggih, niki sedanten nabi lan rasul niku nggih gembar-gemborne utawi ngajak umatipun supaya mentauhidkan Allah Ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Ingsun wis ngutus rasul ana ing tiap-tiap umat ingkang seruanipun nggih menika napa aja-ajaanipun nggih menika napa i'budu Allaha wajtanibut taghut. Kowe padha nyembah marang Allah lan kowe padha ngadohi taghut nggih menika sesembahan sanesipun Allah Ta'ala. Menika ingkang sepisan. Menika pokok dakwahipun para nabi lan rasul ingkang sepisan. Tauhid. Ingkang angka kalihipun nggih menika pokok dakwahipun para rasul, nabi lan rasul sedanten menika nggih menika babagan risalah. Risalah menika syariat. Ingkang dipun bekta dening para nabi lan rasul menika wau. Ya. Babakan risalah utawi syariat menika. Sedanten para nabi lan rasul menika ngajak umatipun supaya tumut kalian mergi utawi dalanipun para rasul ingkang dipun utus wonten ing umat menika. Nina niku sampun dipun terangaken dek wingi wonten ing babakan aliman bil rusul. Bilih saben-saben umat menika nggadahi rasul lan saben umat menika diperintahaken dipun dawuhaken supados nggih menika ngikuti petunjukipun rasul wonten ing umat menika wau. Nah, menika. Pramila dakwahipun para nabi lan rasul menika kurang lebih sami, Pak nggih. Seruanipun sami fattaqullaha wa athiiun. Saben-saben rasul menika nggih ngajak-ajak umatipun fattaqullaha wa athiiun. Sira padha takwa marang Allah Ta'ala lan sira padha taat marang ingsun nggih menika pinangka utusanipun Allah Ta'ala. Saben-saben rasul lan nabi niku dakwahipun sami. fattaqullaha wa atiihi. Takwa marang Allah, taat marang Rasulipun. Gitu. Engkang angka tiga ini pun yang antawisipun pokok dakwahipun para nabi lan rasul. Jadi menikah para nabi lan rasul sedanten menikah nerangaken babakan dino akhirat Pak Bu. Nerangaken babakan dino akhirat bilih panggesangan menungso wonten ing donya menikah namung mampir mawon menikah pinangka napa dalan tumuju dino akhirat. Bilih sok mben nalika menungso niku pun pejah niku badhe dipun urip nemlih wonten ing panggesangan dina akhirat. Lan menika hakikat ingkang genah jelas cetha welo-welo. Nggih. Para nabi lan rasul pun nerangaken bukti-buktinipun, nggih ta. Nggih. Kados iman babakan datang dina akhirat menika, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara ingkang penting sangat, nggih ta, dipun kedah dipun pahami dening sinten kemawon engkang ngaku nek dheweke niku wong iman. Aja kok wong iman kok mboten percaya marang dina akhirat. Niku berarti imanipun gorong, gitu. Mesti wonten napa niku kepalsuan wonten ing manahipun. Wah, kok jarine wong iman kok ora percaya marang dina akhirat. Berarti niku mboten iman. Nggih, pramila kula panjenengan sami kedah nyinaoni nggih, babakan iman datang akhirat menika. Mungkin insyaallah nalika kula panjenengan sami beriman datang dina akhirat menika, menika wonten buah-buah nggih, faedah-faedah, manfaat-manfaat ingkang kathah sanget, nggih to? Ingkang kula badhe terangaken mengke insyaallah wonten ing pungkasan pengaosan menika menawi cekap. Nggih. Ingkang menika saestu kaitanipun kalian perkara ingkang sepisan lan angka kalih ingkang mau dipun sebataken dados pokok dakwahipun rasul. Sedanten para rasul artosipun nalika tiyang menika gadhah iman dhateng dina kiamat, dina akhirat, nggih ta? Niku insyaallah dheweke niku saged nindakne napa? Ingkang dipun wastani tauhid lan ugi ibadah dhateng Allah taala kanthi meloni utawi mengikuti petunjukipun para nabi lan rasul menika, nggih? Menika kanthi gampil. Amargi tesih amargi napa sampun dipun dorong kalian imanipun dateng dina akhirat. Dados iman dateng dina akhirat menika kaya dene napa, Pak? Pendorong awake dhewe supados nindakne ibadah dateng Allah taala, supados awake dhewe niku tumut dateng syariat petunjukipun Nabi Muhammad utawi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nek mboten wonten keterangan babagan dina akhirat, mbok menawa wonten tiyang ingkang badhe kandha. Lah ngopo manfaatnya adewi niku taat, apa manfaatnya adewi niku napa? Ngikuti rasul, apa manfaat adewi niku? Ngibadah datang Allah taala. Nek mboten wonten keterangan babagan apa dina akhirat. Nah iki. Mula tiyang mukmin niku kedah memperkuat imanipun babagan dina akhirat kangge dheweke niku saged bertambah kiat anggenipun ngibadah datang Allah Subhanahu wa taala lan mengikuti petunjukipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selajengipun wonten ing mriki kula badhe nerangaken ing antawisipun perkara ingkang penting babagan iman datang akhirat menika ingkang sepisan nggih menika menapa ingkang dipun maksud al-iman bil yaumil akhir. Pengertianipun gitu. Terus angka kalihipun perkara napa kemawon ingkang dados pokokipun iman bil yaumil akhir. Dados menika wonten perkara-perkara ingkang pokok ingkang gelem ora gelem kedah dipun imani wonten ing babagan iman datang dina akhirat. Terus ingkang angka tiganipun perkara-perkara ingkang sanesipun ingkang kalebu babagan iman bil yaumil akhir lan ingkang sekawan ingkang sawanipun sekawanipun nggih menika buah utawi faedah manfaat awake dhewe niku badhe iman dateng dina akhirat. Sekawan pembahasan nggih wonten ing dalu punika mugi-mugi cekap. Ingkang sepisan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah nggih menika ta'rif utawi napa ingkang dipun maksud kalian al-iman bil yaumil akhir. Iman dateng dina akhirat iku maksude napa? Nggih. Niku sampun dipun terangaken dening para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bila ingkang dipun maksud al-iman bil yaumil akhir nggih menika al-iman utawi at-tasdiqul jazim bikulli ma akhbarallah bikulli ma akhbara bihi Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti. Dados iman datang dina akhirat menika maknanipun awake dhewe niku percaya sanget nggih to, nggadahi keyakinan ingkang kiyat. Wontenipun kabar berita, leresipun kabar berita ingkang dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala lan Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitanipun kalian sedanten perkara lan kedadean sak sampunipun pejah, sak sampunipun kematian. Nggih, kula bali mulai. Nggih menika keyakinan ingkang kiyat. Nggih, awake dhewe mercayani nggih, engkang kanthi percayaan engkang kiat sanget kalian napa kabar berita saking Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam babagan kedadean napa kemawon sak sampunipun pejah. Dados sak sampunipun pejah niku wonten kedadean maneka warna kok nggih. Engkang dipun terangaken dipun kabaraken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an lan ugi dipun kabaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, awake dhewe mercayani niku sedanten gitu. Meyakini mengimani niku sedanten niku kalebu babakan aliman bil yaumil akhir. Amun ngantos wonten kabar berita saking Al-Qur'an utawi saking hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babakan dino akhirat, babakan perkara ingkang kedadean sak sampunipun pejah niku kok mboten dipun percayani. Amun ngantos niki kekirangan wontenipun aliman bil yaumil akhir. Nggih, saged dipun pahami niki, Pak, nggih. Nggih. Wonten mriki berarti Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Awake dhewe kedah mempercayai mengimani bilih kematian menika senes napa nggih? Senes perkara pungkasan gesangipun menungsa. Nggih ta? Senes perkara pungkasan gesangipun menungsa. Sperangan tiyang niku, Pak, nggih. Nalika dheweke niku nemoni masalah ingkang abot sangat gitu. Iki kangge niku tiyang ingkang boten gadahi iman. Dheweke nemoni perkara ingkang abot sangat, masalah maneka warna gitu, teko marang dheweke, masalah utang, masalah anake sing ora genah, masalah bojone sing selingkuh, masalah macem-macem. Pekerjaanipun sing napa? Dipecat gitu. Wis ora genah masalahe akeh banget. Tumpuk-tumpuk akhirnya pun apa? Mikir wah iki urip kok susah rame-rame wis tak mati wae. Dikirane apa, Pak? Dikirane napa? Sak sampunipun pejah niku pun rampung. Niki kangge nipun sinten? Kangge nipun wong sing gadahi iman. Nah, tiang ingkang muslim mukmin niku mboten ngaten, Pak. Gitu. Tiang ingkang muslim mukmin niku mikir, gitu. Nek aku mati sok mbet dadi apa? Arep nang yang endi? Amarga dhewe niku percaya nek wong muslim napa niku percaya nek menungso niku sak sampunipun pejah niku mboten kok terus rampung urusane. Niku wonten panggesangan ingkang sanes. Gitu. Nah niki. Wonten panggesangan ingkang sanes. Ingkang sanes itu menawi dipun jlentrehaken niku nika wonten kehidupan wonten ing alam kubur rumiyin. Gitu, wonten ing alam kubur, alam barzakh. Niki dereng pungkasanipun nggihan. Gitu. Alam barzah niku nampung nggih menika papan kangge mampir sekedap kangge ngentosi dina kiamat. Niku alam barzah. Dados nek tiyang niku pejah niku mboten kok langsung wonten ing alam akhirat niku mboten, Pak. Mampir rumiyin wonten ing pundi? Alam kubur utawi alam barzah. Alam kubur utawi alam barzah niku nggih alam lain saklianipun donya niki. Atasipun benten kalian kuburan, nggih ya. Benten kalian kuburan. Dados ampun dipun pahami alam kubur niku sama dengan kuburan niku benten. Mula nek enten keterangan saking Nabi Muhammad SAW tiyang wonten ing alam kubur niku wonten sing napa nggih? Papanipun dipun jembarne sak adohipun mripat, nggih ta? Ningali napa kemawon sejauh mata memandang, nggih ta? Niku ampun dipun bingung ke, gitu. Tapi itu orang kuburan mung loro ping siji kok dari jari di jembarni gitu. Ini di jembarni lah, kok mepet-mepet ngone kancane gitu. Kan kuburnya pun kata ini. Ampun sadi pun bingung nih, amargi apa? Alam kubur niku alam ingkang benten kalian dunia. Wonten ning kuburan menika wontenipun teng pundi? Donya, ngene mboten. Kuburan niku wontenipun teng donya, nek mboten percaya nggih niku jenengan saged marani kuburan lak wonten ing donya niku. Ngeta. Sing jangko benten kita kuburan kalian alam kubur niku benten. Mula tiyang ingkang mlebet ing alam kubur niku nggih, sae menika tiyang ingkang dikubur utawi dipun maem kalian binatang buas utawi dipun bakar gitu, mayitipun niku sedanten mlebet wonten ing alam kubur. Mboten mesti kudu dikubur gen mlebu alam kubur. Terus wong niku aku wegah mlebu alam kubur ora usah dikubur wae engko dia dibakar wae, mboten mboten saged. Sedanten bakal mlebu napa alam kubur. Ya niki. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dados kula ambali meleh. Al iman bil yaumil akhir intinipun bilih napa? Kula panjenengan sami pitados kalian kabar berita ingkang dipun sebataken dening Allah Taala wonten ing Al-Qur'an lan ugi Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis-hadisipun babakan napa? Babakan sedanten kedadean sak sampunipun kematian. Niku dipun percaya kabeh. Nggih. Dipun percaya kabeh. Ampun dipun ragukan. Amargi menika babakan iman menika mesti kudu napa yakinipun yakin taraf tinggi. Ngeta mboten mboten wonten keraguan babar blas. Nggih. Niki. Nah, selajengipun bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Menika para ulama sampun nerangaken wontenipun pokok-pokok ingkang kedah dipun imani wonten ing babakan iman bil yaumil akhir. Apa mawon nggih, napa kemawon ingkang kedah dipun imani wonten ing babakan iman bil yaumil akhir. Niki sampun dipun terangaken dening para ulama yang antawisipun Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala wonten ing kitabipun Nubdza fil Aqidah Al Islamiyah. Nggih. Dipun terangaken wonten ing mriku al iman bil yaumil akhir yatadammanu salasata umur. Bil iman dhateng dina akhirat menika ngemu keimanan tigang perkawis ingkang penting. Atasipun menawi tiyang nikumpun iman dhateng tigang perkawis menika saged dipun sebab nek dhewe niku iman dhateng dina akhirat. Senajan to mengke imanipun menika benten-benten derajatipun. Nggih. Jumbuh kalian ilmunipun babakan kabar berita saking Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam ingkang magepokan kalian kedadian sak sampunipun kematian. Nggih ta? Ning sapa kemawon ingkang sampun gadhah iman babakan tigang perkawis menika wau ingkang badhe dipun sebat mengke insyaallah niku sampun sah imanipun dateng dina akhirat insyaallah. Napa tigang perkawis menika bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah? Tigang perkawis menika ingkang sepisan nggih menika iman bilih menungso niku sak sampunipun pejah bakal diuripne melih. Menika ingkang dipun wastani al-ba'tsu ba'dal maut. Kebangkitan setelah kematian. Nggih. Dados kula panjenengan sami pokok wonten ing babakan iman bil yaumil akhir ingkang sepisan nggih menika napa? Percaya wontenipun panggesangan sak sampunipun pejah. Sakwise wong iku mati, nggih ta? Niku mboten rampung ning bakal diuripne melih. Lho napa saged, Mas? Napa saged wong mati niku urip melih? Lah niku wong niku wis mati dikubur, nggih ta? Daginge dipun pangan set cacing lan sak piturutipun wonten ing lemah niku nggih. Suwe-suwe ilang daginge, nggih ta? Terus balung-balunge ugi nek suwe-suwe dadi remuk. Nggih napa mboten? Dadi remuk, tulang-tulang iku dadi remuk. Lah kok iso diuripne mulih pripun, Mas? Niki nek kaitanipun kalian kados mekaten niku jane awake dhewe gampil mawon takku. Anggenipun mikir niku gampil mawon. Lah awake dhewe ndek mben. Sadaringipun wonten niku piye carane wae dadi ana niku piye pripun? Dek men niku dereng wonten apa ae dene mboten gadahi napa-napa nggih. Mboten gadahi daging, mboten gadahi tulang, mboten gadahi rambut. Macem-macem wis mboten wonten, blas mboten enten. Nggih ta. Aja kok daging, tulang, rambut macem-macem niki la wong jenenge mboten mboten gadah. Jeneng niku mboten gadah. Lha sapa mboten? Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Gitu. Belum apa? Hal ata'ala al-insan, bukankah telah datang kepada seorang manusia suatu masa di mana dia itu tidak pernah disebut-sebut. Dadi sendek min ayat niku dereng nanti dipun celuk-celuk gitu. Nggih. Jenenge ora duwe. Gitu. Napa melih? Napa kemawon? Kok iso dadi wong sing jenenge Paijo gitu. Mbok menawi enten ngapunten nggih. Niki contoh mawon. Enten jenenge napa nggih? Untung macam-macam. Kok saged enten? Nah, le mikir pripun? Gampilipun kula panjenengan sampe sampun iman dateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menika zat ingkang gadhah kesempurnaan wonten ing babagan kekuasaanipun. Allah taala gampil langkenipun nyipta sedanten makhluk. Saking perkara ingkang boten wonten napa-napa dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala gampil nggih ta? Napa mleh Allah taala badhe ngambali mleh penciptanipun makhluk ingkang sampun pejah sampun rusak. Ini gampil sangat. Nggih ta? Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surat Al-Anbiya, salah sawijining dalil bukti kangge nipun kula panjenengan sami percaya wontenipun al-ba'ts ba'dal maut, kebangkitan sak sampunipun kematian. Nggih menika Allah taala ngendika kama badana awwala khalqin nu'idu. Kaya dene ingsun wis mulai penciptaanipun manungsa, ingsun bakal napa? Ngulangi melih, ngambali melih penciptaaning manungsa. Artosipun gampil kangge nipun Allah taala. Wong gawe manungsa, nggih. Napa? Saking mboten napa-napa niku saged kok. Nggih ta? Mboten wonten contonipun niku saged kok. Nabi Adam dipun cipta Allah taala mboten ngangge conto niku saged kok. Napa melih nalika Allah taala badhe ngambali penciptaan manungsa. Wah, gampil sangat. Nggih ta? Gampil sangat. Artosipun mboten sah dipun pikir bingung-bingung, lah piye kok iso diuripne melih? Niku kuasanipun sinten? Kuasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil-dalil wontenipun al-ba'ats, kebangkitan mun sak sampunipun kematian, panggesangan sak sampunipun pejah niku kathah sanget. Nggih. Ngelingi wekdal ingkang namung sekedhik, nggih, mbok menawi dipun lewati mawon nggih, awit menika sampun kathah sanget lan insyaallah kula panjenengan sampun iman wontenipun babagan menika. Ingkang angka kalihipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nggih menika perkara pokok ingkang angka kalih wontenipun iman bil yaumil akhir. Menika awake dhewe menika kedah beriman percaya kalian wontenipun al hisab wal jaza. Al hisab lan al jaza. Ya al hisab menika napa? Al hisab menika itung-itungan amal kula panjenengan sami. Amal kula panjenengan sami bakal dipun hitung. Sing apik diitung, sing ala ya ugi diitung. Banjur sumpen bakal dipun paringi piwales. Saben-saben amal kula panjenengan sami menika bakal dipun paringi piwales. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menika wonten ing alam donya menika menungsa niku mboten dijarne mawon, Pak Bu. Mboten ditokne mawon. Maksudipun mboten ditokne tumindak sak karepe dhewe terus mboten dipun catet, mboten dipun awasi, mboten. Allah taala ngutus para malaikatipun gitu wonten ing sisih kiwa tengenipun menungso kangge nyatet tumindakipun menungso ngantos ucapan-ucapanipun niku dipun catet dening sinten malaikat menika mawon nggih dipun catet sedanten Pak ma yalfiru min qaulin illa ladaihi raqibun atid ora ana ucapan sing terucap wonten ing lisanipun menungso kejaba menika wonten malaikat ingkang siap sedia napa nyatet ucapan kalau mau dan ugi tumindakipun menungso ugi dipun catet sedanten. Amargi somben menika amal kula panjenengan sami menika bakal dipun itung Pak. Dipun itung lan ugi dipun timbang. Nggih. Antawisipun amal ingkang becik kalian amal ingkang ala niku abot sing pundi. Sehingga wonten ing surat napa Al-Qari'ah nggih. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. wadene wong sing abot timbangan kabecikanipun ngira fahuwa fi 'ishatir radiyah sumben dheweke ana ing panggesangan sing ngremenke, panggesangan sing nyenengke. Nggih. Sinten iki Pak wau sing timbangan kabecikanipun abot. Kosok wangsulipun ewadene wong sing timbangan kabecikanipun enteng kalah kalian timbangan keburukanipun fa ummuhu hawiyah. Dewe ini ku bakal bali ana ing hawiyah. Nggih. Napa niku hawiyah wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah, yaiku neraka sing mubal-mubal. Nggih menika genine. Sing panas sangat bakar napa kemawon wonten ing jerone neraka tersebut. Nggih. Dados amal kula panjenengan sami sedanten Pak Bu. Niku dipun catet dening Allah Taala, dipun simpen mboten wonten ingkang kececer setunggal kemawon. Langsung ben wonten ing akhirat bakal dipun etang lan Allah Taala badhe paring piwales dhateng sedanten amal kula panjenengan sami. Awit Allah Subhanahu wa taala nggih niku zat ingkang maha adil, Pak. Allah Taala niku zat ingkang maha adil. Nalika wonten menungsa tumindak kebencian, nggih ta? Kathah sanget tumindak kebencian, tibake kok uripe wonten ing donya kok mung ngono-ngono wae. Mbok menawa Allah Taala niku dereng paring piwales wonten ing donya, nggih ta? Niku dipun paringi piwales ingkang sempurna wonten ing akhirat. Wonten mleh kosa wangsulipun tiyang ingkang tumindak zalim senenganipun tumindak zalim marang liyanipun. Nggih ta? Lan kaya-kaya kok dhewe pikantuk kekuasaan ana ing donya, ora ana sing menehi piwales ana ing donya. Nek dijerni mawon kan berarti niku mboten adil. Ning Allah Taala nggadahi setunggal dinten ingkang dados dinten piwales yaumuddin menika kangge menegakkan keadilanipun Allah Taala. Sehingga sumben wonten ing akhirat nggih kezaliman menika ugi bakal dipunetang, bakal dipun paringi piwales. Nggih. Sehingga kula panjenengan saya sumben niku tenanan Pak niki Pak nggih. Mboten goro bilih kula panjenengan niku bakal dipun hisab dening Allah Taala. Dipun hisab niku pripun? Dipun adepaken wonten ing ngarsanipun Allah Taala dipun takeni nggih ta iki amalmu kowe ngakoni apa ora nggih ta menika wonten tiyang ingkang napa dheweke niku nalika dipun hisab nika kaya-kaya dheweke niku arep mungkir aku ora nulit ora nglaksanani niku dhe Allah Taala kula mboten nglaksanakipun amal niku ning Allah Taala niku ingkang kuwasa. Napa niku wonten ing sedanten perkara nggih ta Allah Taala ndadek ini tanganipun dheweke niku menungsa niku wau saged kandha sikilipun ugi saged bersek bersaksi tanganipun kandha bersaksi ne dheweke niku tindak keburukan wonten ing wekdal niki kabeh niku dados saksi mula mboten wonten tiyang ingkang napa badhe istilahipun lepas saling namun niku lepas saking pencatatanipun para malaikat nggih kabeh amal niku bakal dipun buka cetha welo-welo wonten ing akhirat nggih ning niku nggih wonten ing akhirat nika sok mben wonten ing tiyang wonten sing napa nggih mboten nglewati hisab mboten nglewati napa hisab ning menika saestu kagemipun tiyang ingkang nggadhahi keutamaan ingkang ageng nggih amalipun ingkang luar biasa keyakinanipun datang Allah Taala niku tingkat tinggi, tawakalipun tingkat tinggi sehingga Allah Taala niku pun percaya wis iki ora usah diitung wae amale. Ngaten. Langsung dilebokne wonten ing surga. Niku wonten. Ning niki khusus. Nek wong sing khusus. Namung sekedhik tiyang ingkang ngaten niku. Nek dibandingaken kalian sedanten menungsa, ngaten. Ingkang angka 3 nipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara pokok wonten ing dina akhirat iman dhateng dina akhirat niku nggih menika awake dhewe kedah iman dhateng wontenipun papan pungkasan kanggenipun menungsa nggih menika surga lan neraka nggih surga niku papan kanggenipun tiyang ingkang takwa dhateng Allah Taala tiyang ingkang dipun ridani Allah Taala mugi-mugi kula panjenengan sami kalebu tiyang menika amin. Lan neraka niku papan kanggenipun tiyang ingkang bangkang dhateng Allah Taala, tiyang ingkang kafir dhateng Allah Taala, lan mugi-mugi Allah Taala paring perlindungan kula panjenengan sami saking dahsyatipun neraka. Amin. Nggih. Niki sampun jelas, nggih ta? Lan papan wonten ing surga neraka niku sedanten niku bakal papan ingkang dados panggesangan salawasi bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga panggesangan ingkang hakiki, ingkang sak temenipun panggesangan niku sakjane menika wonten ing akhirat, mboten wonten ing donya. Sehingga kula panjenengan kedah mikir gitu, awake dhewe urip ning donya niku mung sak napa? Sak crit mawon, ngapunten nggih. Sebentar kemawon gitu. Namung sekedar kemawon, mboten sah didadekne tujuan. Donya niku ampun didadekne apa? Tujuan amargi donya niku mesti bakal ditilar. Gitu, bakal ditinggal awake dhewe bakal malih wonten ing papan ingkang saklawase. Nggih menika surga utawa neraka. Mula kula panjenengan sami wonten ing donya niki kedah ngebak-ngebaki bekal, nggih ta? Memperbanyak bekal sangu kangge nipun kula panjenengan sami sok ben bali wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki tigang perkawis ingkang kedah dipun imani wonten ing babakan iman bil yaumil akhir. Iman dateng wontenipun hari kebangkitan, monggo kalihipun iman dateng wontenipun hisab perhitungan amal lan wontenipun jaza pemberian balasan ingkang monggo tigonipun wontenipun surga lan neraka. Selanjutipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wau sampun kula terangaken bilih maksud utawi makna iman bil yaumil akhir menika mercayani sedanten kabar berita saking Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam kaitanipun kalian sedanten kedadean sak sampunipun pejah. Sehingga menawi dipun jembaraken melih pembahasan babagan iman bil yaumil akhir nggih. Menika kalebu ugi napa? Kedadean-kedadean wonten ing alam kubur, Pak. Niku kedah dipun imani. Wontenipun pitakenan malaikat mungkar nakir dateng kula panjenengan sami, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyu, sapa Tuhanmu, apa agamamu, sapa nabimu. Ngeta. Niku wonten pitakenan kados mekaten wonten ing alam kubur. Ugi kedah dipun percayani ugi nggih menika wontenipun nikmat kubur lan wontenipun siksa kubur. Nggih, senajan ten iki dereng napa? Dereng mlebet nggih menika dina akhirat artosipun surga neraka ning wonten ing alam kubur niku sampun wonten apa? Siksa lan nikmat. Nggih ta? Wonten siksa lan nikmat. Ingkang menika dados pendahuluanipun tiyang ingkang badhe mlebet wonten ing akhirat. Sing sapa wonten ing alam kubur menika pikantuk nikmat, niki pratandha bilih dhewe esuk ben wonten ing surga. Sing sapa wonten ing alam kubur menika pikantuk siksa, wah niki dikhawatirkan wonten ing akhirat esuk ben bakal pikantuk siksa wonten ing neraka. Naudzubillah min dzalik. Nggih, niki nggih. Lan ugi para ulama ugi ngendika, Pak Bu. Kalebu babakan iman bil yaumil akhir. Nggih, senajan to menika senes kedadian sak sampunipun pejah. Nggih, ning menika wonten urut-urutanipun kalian dina akhirat. Nggih, menika napa? Tanda-tanda kiamat. Niku kalebu pembahasan wonten ing al-iman bil yaumil akhir ugi. Artosipun sedanten tanda-tanda kiamat ingkang dipun aturaken Allah taala lan ugi Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Al-Qur'an kali hadis menika kedah dipun percayani ugi. Nggih, menika ugi kalebu napa? Kesempurnaan iman kula panjenengan sami dateng dina akhirat. Nggih, niki. Selanjengipun pungkasanipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah lan sadèrèngipun kula nyuwun pangapunten, kula nambah sekedhik nggih wekdalipun senajan niku sampun adzan. Napa mulih nek kula gatosaken teng mriki nek bar adzan niku langsung komat nggih. Berarti tambah wekdal mboten napa-napa nggih. Insyaallah. Ning mboten dangu insyaallah. Nggih menika pungkasanipun ingkang badhe kula aturaken babagan buah faedah manfaat kula panjenengan sami nggadahi iman bil yaumil akhir. Napa buahipun? Napa manfaatipun? Nggih ta? Wonten ing mriki wonten ing kitab ingkang kula beton niki nggih menika kitab Nubdzafil Aqidah al-Islamiyah ingkang dipun serat dening Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Panjenenganipun Syekh menika nerangaken tigang faedah. Nggih. Kula panjenengan sami nggadahi iman dhateng dina akhirat menika saged memberikan tiga faedah ingkang penting sangat. Nggih. Ingkang sepisan nggih menika ar-raghbah fi fi'li tha'ah wal hirsu 'alaiha raja'a Raja'an li thawabi dzalikal yaum. Nalika kula panjenengan sami iman dhateng dina akhirat, mungkin bakal tuwuh wonten ing manah kula panjenengan sami menika keinginan dhateng amal ketaatan. Nggih. Katresnan dhateng tumindak kesaenan. Semangat kangge nindakne kabecikan-kabecikan. Amargi napa? Nggadahi pengajeng-ajeng badhe pikantuk pahala ganjaran ingkang kathah ingkang ageng saking ngarsanipun Allah Taala wonten ing dina akhirat. Nggih, niki. Cobi nek jenengan diperintahne Allah Taala supaya nindakne kabecikan-kabecikan, salat, nggih to, siam, zakat, ning kok mboten wonten janji badhe pikantuk napa? Pahala, mboten pikantuk piwales saking Allah Taala. Kaya-kaya kok muspro, nggih napa mboten? Muspro. Mula nek ae dhewe niku nggadahi iman ingkang kiyat kaku. Iman ingkang kiyat babakan pahala-pahala akhirat, wontenipun surga kanggenipun tiyang ingkang siyam, bakal mlebu ana ing surga kanthi lawang sing khusus dipun sebat napa? Lawang Royan, gitu. Niki khusus kanggenipun wong sing biasa siyam. Niki berarti kan keutamaan. Wah, Masya Allah. Niku badhe semangat kanggenipun napa? Siyam. Gitu. Lan sak piturutipun pinten-pinten amal menika wonten keteranganipun khusus amalan-amalan menika ndadekne pahala ingkang khusus wonten ing surga. Niku bakal napa? Kula panjenengan niku bakal termotivasi. Tambah semangat, tambah anggenipun greget anggenipun napa? Badhe nindakne ketaatan. Nggih mboten males-malesan. Lah ngaten. Ngene iki. Ingkang angka kalihipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kosok wangsulipun niku kaitanipun kalian ketaatan, buah ingkang angka kalihipun nggih menika rohbah min fi'lil maksiyah. Duweni rasa wedi nindakne kemaksiatan. Nggih. Duweni rasa wedi nindakne kemaksiatan amargi dheweke niku napa? Kawatir badhe pikantuk siksa saking Allah Taala wonten ing dina akhirat ingkang siksanipun masyaallah luar biasa ageng sanget. Neraka, gitu. Malah neraka niku sampun dipun terangke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku, Pak nggih. Genining neraka niku, gitu. Nek dibandingaken kalian geni wonten ing donya niku ping 70, Pak. Nggih, ping 70 pun geni wonten ing donya. Jenengan saged menggalih. Nek menungso niku kenging musibah kebakaran. Niku lak geni kene mboten? Geni niku saged ancur sedanten. Saged napa mboten? Saged nggih, saged ancur sedanten. Nggih ta? Niku nembe geni ning donya sing 1/70 kemawon, Pak. Masyaallah. Lah geni ning neraka niku ping 70 pun geni ning donya. Wah niki nek awake dhewe nyoba-nyoba wonten ing donya mbakar dhewe niku nggih bakal mboten wani mesti. Napa mleh kok geni sing ping 70 pun mestine pun kudu napa? Wedi. Nggih ta, kudune pun wedi. Ning tiyang niku kathahe pun mboten wedi amargi napa? Imanipun ingkang kirang, Pak. Ora wedi nindakne maksiat amargi napa? Imanipun ingkang kirang. Ah niki permasalahanipun niki. Mula kula panjenengan sami niku kedah napa? Ngata-ngatai sinau babagan akhirat, ngata-ngatai sinau babagan iman bil yaumil akhir menika wau. Ngandang-ngandai sinau wonten ing Al-Qur'an dan hadis ingkang kathah penjelasan babagan surga neraka, gitu. Supados napa? Kula panjenengan sami niku nggih semangat nindakne ketaatan, wedi nindakne maksiat. Nggih niki. Ingkang angka 3 nipun, ing antawisipun buah. Nggih, utawi manfaat faedah kula panjenengan sami gadhahi iman bil yaumil akhir. Nggih menika tasiratul mukmin amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Nggih menika kula panjenengan sami saged pikantuk bebungah utawi hiburan nggih ta nalika kula panjenengan sami wonten ing panggesangan donya niku mbok menawi luput saking kenikmatan-kenikmatan seperangan donya. Kadang ae dene niku golek donya niku nggih wis direwangi metu esuk mulih wengi ya ngono-ngono wae. Ngene mboten? Ngono-ngono wae. Mboten sah sedih, Pak Bu. Donya niku badhe napa dipun tilar? Gitu. Nek awake niku nggak ada iman datang akhirat, menika terus sing wonten kenikmatan ingkang langkung ageng tinimbang donya. Mboten saged dipun bandingaken. Mula menika sawet napa niku pinangka hiburan kangge kula panjenengan sami nalika kula panjenengan sami mboten pikantuk nikmat wonten ing dunia. Lan ugi nalika kula panjenengan sami kantuk musibah-musibah wonten ing dunia, saestu iman dhateng akhirat menika saged menehi hiburan kagem kula panjenengan sami. Nggih, saged menehi hiburan. Mula ing antawisipun ucapan gitu, ing antawisipun ucapan nalika kula panjenengan sami nandang musibah niku, saksane sipun innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, wonten dongonipun apa? Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Doa Allah paringono kula ganjaran pahala karena musibah iki gitu, lan paringono kula ganti sing langkung becik gitu. Niki nek tiyang gadhe iman saged ngucapaken kalimat niku, amarga dhewe percaya nek wong kene musibah, wong muslim kene musibah niku bakal dipun paringi napa ganjaran dening Allah Taala nalika dhewe sabar. Akhiripun saged napa enteng ngadepi musibah ingkang nggih dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niki pentingipun iman bil yaumil akhir nggih. Niki Pak nggih perkara ingkang penting sangat wonten ing agami kula panjenengan sami, rukun iman ingkang angka gangsal nggih menika al iman bil yaumil akhir. Nggih mugi-mugi ingkang kula aturaken menika saged nambahi pangertosan kula panjenengan sami, saged nambahi keimanan kula panjenengan sami, lan saged mendorong kula panjenengan sami supados tambah remen ngaji nggih babagan agami nyinaoni Al-Qur'an lan Sunnah. Amargi menika saestu kesanganipun kathah sanget supados kula panjenengan sami semangat anggenipun nindakne amal ibadah wonten ing donya, lan mugi-mugi Allah Taala paring ridhonipun dhateng kula panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Makaten ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.